Molt contenta de que ja tinguem aquesta 31a edició de la Fira del Vi D.O. Empordà. Ara sí que portem uns anys de recorregut en aquesta especialització de la Fira del Vi, en especialització cap a la D.O. Empordà, en fer territori vitivinícola, i que ens agrada exercir la capitalitat en aquest territori vitivinícola, el que és l'Empordà, que Figueres, que la Rambla, que el cor de la ciutat sigui la mostra de tot el que es fa en producció vitivinícola i també gastronòmica, acompanyats d'aquests tats de vins i de caves, acompanyats del producte gastronòmic que es fa a l'Empordà, doncs ens agrada ser l'aparador i la capital de tot allò que es fa a la comarca. Hem aconseguit convertir una fira especialitzada, una fira del vi, en un esdeveniment de ciutat. Jo crec que també és important, no només és una fira per gent que li agrada el vi o gent professional del vi o gent amb amplis coneixements del que és el món del vi, sinó que ja s'ha convertit en un esdeveniment de ciutat. Després de l'acústica, Figueres espera la fira del vi. I això s'ha aconseguit a base de tenir no només aquests estands amb els cellers aquí a la Rambla, sinó també aquestes activitats paral·leles que cada any creixen i que cada any són més diversificades.